گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 140. گلهای رنگارنگ دل عاشقان شررها دارد، سوز دل عاشقان شررها دارد، درد دل بیدلان اثرها دارد. نشنیدستی که آه دل سوختگان بر حضرت رحمتش گذرها دارد؟ دو بیتی از دیوان شمس مولانا را چون رایحه‌ای دلانگیز در آغاز این برنامه گلها به مشام دلها می رسانیم و پس از چند بیتی از دایی اصفهانی با صدای لطیف بنان غزلی از خداوندگار کلام موزون و عرفانی مولانا، سپس نظمی و آهنگی از دو صاحب دل دیگر چون نواب صفا و محجوبی به سمع می رسانیم. این بار هنرمندان ارجمند سبا، خالدی، ورزنده و شیرخدایی شما را دمی در آهنگ افشاری به التزاز روحی می کشانند. آمدی رفت ز دل صبر و قرارم بنشین، آمدی رفت ز دل صبر و قرارم بنشین، بنشین تا به خود آید دل زارم بنشین. Thank you. دل و دین بردی و اکنون پی جان آمده ای؟ دل و دین بردی و اکنون پی جان آمده ای؟ بنشین بنشین تا به تو آن هم بسپارم. بنشین. از غم بیرون ز شمارم پرسی؟ آمدی که از غم بیرون ز شمارم پرسی؟ بنشین تا به تو یک یک به شمارم. بنشین. از برم رفتی و می میرم از این غم باری. از برم رفتی و می میرم از این غم باری. به کنارم ننشستی به مزارم بنشین. به کنارم ننشستی به مزارم بنشین. این شب که تو در خانه ما آمده بودی، شه بودی و در بزم گدا آمده بودی. دیشب که تو در خانه ما آمده بودی، شه بودی و در بزم گدا آمده بودی. بنگر ز کجا تا به کجا آمده بودی. همه عشقی همه جانی به خدا جان جهانی، همه حسنی همه نوری تو میده دل و جانی. چه شیرین علایی سراپا وفایی، در بزم من بی سر و پا آمده بودی. بنگر ز کجا تا به کجا آمده بودی. در خلوت ما دگوش آمد به صفا مست دوفا آمده بودی. امشب تو کجایی، چه بلایی به کجا جلوه نمایی. جان نمایی هر جام که روی در بر ما باز بیایی. امید صفایی امید صفایی. ای خردمند ز ما دور، که ما مستانی، به یکی جرعه ز تو عقل و خرد بستانی. ای خردمند ز ما دور، که ما مستانیم، به یکی جرعه ز تو عقل و خرد بستانی. کار ما با تو به یک جرعه نمی آید راست، نسبتی نیست، تو هوشیاری یا ما مستانی، نسبتیست تو جاری و ما مستانیم، یا همان آیده. Yo. عشق بازی یا هوس، عشق بازی یا هوس کار خردمندان نیست، عاشقانیم و از این بی خبر و حیرانیم، عاشقانیم و از این بی خبر و حیرانیم. یا خواه مردم از ورطه دریای ملامت رستن، مردم از ورطه دریای ملامت هستند، ما همه کشتی خود سوی ملامت رانیم. عاشق صد گردان را به ملامت سر از این را کجا گردانی. عزیز من جان داد یا خدا، که تو در خانه ما مزه بودی، شه بودی و در بزن گدا آمده بودی. بنگر ز کجا تا به کجا آمده بودی. همه عشقی همه جانی به خدا جان جهانی، همه حسنی همه نوری تو میده دل و جانی. چه شیرین علایی سراپا وفایی، در بزم من بی سر و پا آمده بودی. بنگر ز کجا به کجا آمده بودی. در خلوت ما دگوش آمد به صفا مست وفا آمده بودی. تو کجایی چه بلایی به کجا جلوه نمایی. جانانه مایی هر جام که روی در بر ما باز بیایی. امید صفایی امید صفایی. این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.